lélek gyümölcsei, az elmúlt órán vettük a test cselekedeteit, és avval zártuk, hogy Isten képes megszabadítani, és képes leleplezni ezeket a cselekedeteket, és ezek nyilvánvalóak, és láttuk az ő gondolatát, hogy mit gondol mind a bálványról, mind a varázslásról, és arról, hogy ő akar az életünk trónján uralkodni. És most nézzünk meg két gyümölcsöt, ami a lélek gyümölcse, nem a mi gyümölcsünk. Annak ellenére, hogy a mi gyümölcsfánkról mondjuk úgy táplálkozik más, tehát a saját gyümölcsöm az feltétlenül nem engem épít, hanem a környezetemet. Ez a gyümölcs, ez a lélektől való. Tehát konkrétan mik azok a gyümölcsök, és miért adattak? Megint elolvasnám a Galata 5. Ha pedig a lélek vezet titeket, sőt onnan 17, mert a test kívánsága a lélek ellentől, a lélek pedig a test ellen, ezek viaskodnak egymással, hogy ne azt tegyétek, amit szeretnétek, ha pedig a lélek vezet titeket, nem vagytok a törvény uralma alatt. És a 16-osban a lélek szerint éljetek. Tehát a lélek szerint élhetek, sőt éljek is a lélek szerint, és a lélek hadakozik, értem, a lélek vezet, és a lélek gyümölcsöt szerem. Tehát élhetek a lélek szerint, ő hadakozik a testtel, ő vezet, és gyümölcsöt szerem. Tehát itt mindent a lélek csinál. Milyen érdekes, hogy testnek cselekedetei vannak, a léleknek gyümölcsei. Mennyivel szebb különbség van a kettő között. Tehát a lélek az hadakozik a test cselekedeteivel. Tehát a test akarata az más. Hogy azt mondja, hogy ezek viaskodnak egymással, hogy ne azt tegyétek, amit szeretnétek. Ezért szokott lenni ez, hallod így, akár filmekből, vagy a világban, vagy tedd, amit a szíved diktál. Ez mondjuk az ige fényében nem állja meg a helyét, mert az érzések, amit érzek, hogy tennem kell, az néha nem, az nagyon sokszor nem egyezik azzal, amit a lélek akar. Hogyha az a test, a test érzését követem. A békességet szokták használni a köszöntésre is az ószövetségi időkben. Azt írtam még fel, hogy a háborúság ellentéte. Így ezt mondta Sámuelben, 1 Sámuel 1.17-ben Éli Annának, ezt mondja, eredjél békességgel. De ezt mondta Jonatán Dávidnak is, hogy békesség neked, és tehát békességet kíván Dávidnak. De Dávid is ezt mondta Nábálnak, amikor szeretett volna segítséget kérni Abigél férjének, férjétől segítséget kérni, és ez volt az üzenet, hogy békesség neked, békesség a házad népének, és békesség mindenednek. Tehát ezek milyen jó kívánságok. Ez volt a köszöntés. A Biblia ír, amikor békességet hoz két ember közé, vagy két nép közé. A mindennapi életünkben így beszélünk a békességről, el is várnánk a békességet, csak sohajtozunk, hogyha nincsen. De nem figyelünk arra, hogy nekünk is szerepünk van abban, hogy békesség legyen körülöttünk. Tehát például nem számíthatunk másra, ha bűnben vagyunk, akkor nincs miért keresni a békességet. Az egy zaklatottságot hoz, ha vétkezünk. Olvassuk el a 4 Mózes 25.9-13-ig. Mózes 25.9-13-ig. Inkább az első résztől olvasom, igen, a 25-ös rész, az első verstől olvasnám, jó? Hogy így akkor hosszabb, de jobban látjuk, átlátjuk az egész képet. Amikor Izrael Sittimben tartózkodott, elkezdett a nép paráználkodni Moáb leányaival, mert ezek meghívták a népet isteneik áldozatára. A nép ott evett, leborult azoknak az istenei előtt, és odaszegődött Izrael Baálpeorhoz. De haragra gerjedt az Úr Izrael ellen, és ezt mondta az Úr Mózesnek. Fogasd el a nép minden főemberét, és akasztasd fel őket fényes nappal az Úr előtt, hogy elforduljon az Úr fölgerjedt haragja Izraeltől. Mózes tehát ezt mondta Izrael bíráinak. Gyilkolja le mindenki a maga emberei közül azokat, akik a Baál Peorhoz szegődtek. Tehát ez egy bálványisten volt. Éppen akkor jött egy izraeli ember, aki egy midiáni nőt hozott testvéreihez Mózes szeme láttára, meg Izrael egész közösségének a szeme láttára. Azok pedig sírtak a kijelentés sátrának a bejárata előtt. Amikor meglátta ezt Fineás, Áron főpap fiának, Eleázárnak a fia, kilépett a közösség közül, dárdát fogott a kezébe, bement az izraeli ember után a sátor belsejébe, és hasonszúrta mindkettőjüket, az izraeli embert és azt a nőt is. Ezzel elhárult a csapás Izrael fiairól. 24 ezer halottja lett a csapásnak. Azután így beszélt az Úr Mózeshez, Fineás, Áron főpap fiának, Eleázárnak a fia elfordította haragomat Izrael fiairól, amikor felindulásomnak megfelelően bánt velük. Ezért nem semmisítem meg Izrael fiait felindulásomban. Mondd meg tehát, ímé én békességem szövetségével ajándékozom meg. Övé és utódaié lesz a papság szövetsége örökre, mivel haragra indult Istenéért, és engesztelést végzett Izrael fiaiért. Ez a Fineás elfordította a Isten haragját az Izrael fiairól, és mivel? Avval, hogy ő elbánt a bűnnel, ami most itt nagyon ilyen durvának tűnik, ilyen durvának tűnik most, de Isten azt mondta, hogy neki tetszik az, hogy ő úgy látta a helyzetet, ahogy maga az Úr, hogy a bűnnel el kell bánni. És a 9-es részben azt mondja, hogy 24 ezer halottja lett a csapásnak. Tehát addig, amíg nem lépett fel Fineás, már 24 ezer halott volt. És ha azt mondjuk, hogy sajnáljuk azt a két embert, aki Fineás megölt, hogy lehet ilyen kegyetlenség, már a bűn miatt 24 ezeren estek el. Hogy azok estek el, akik nem vétkeztek. Ki tudja. De hogy a bűnnek ez volt az ára, hogy más bűnt követett el. Az egész Izrael táborára hatással volt. És mit mond ezután? Mondd meg tehát, ímé én békességem szövetségével ajándékozom meg. Amikor a bűnnel elszámolunk, utána jön a békesség. És ide még visszaférünk, olvassuk el, hogy Ézsaiás 53:5 sokaknak ismerős lehet. Pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze, ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen. Az ő sebei árán gyógyultunk meg. Ő, a Jézus elfordította az Úr haragját rólunk. Ő így hajlandó volt, hogy ő legyen megítélve a bűnöm miatt. Itt a vétkeseket, Finás a vétkeseket ölte meg. De mennyivel drágább az, ahogy mi, nekünk békességünk van az Úrral, az Istennel. Mert Jézus saját magát ítélte meg én miattam. És önként. És ő elfordította, mint egy az Isten haragját magára. Tehát így jöjjön ide rám a haragod. Mint ahogy Fineás elfordította a népről arra, aki a jogos vétkes. De ebben a történetben, amit itt olvasunk az Ézsaiásban, és ugye az igében sok másul, az evangélium üzenetében, ebben a képben úgy látszik, mintha jogos a Jézus lenne a jogos. Tehát a büntetett. Tehát a vétkes. Hogy ő érdemli meg. És az igazságát öntötte ki Jézusra az Atya. Róma 5:1. Mivel tehát megigazultunk hitáltal, békességünk van az Istennel, a mi Úrunk Jézus Krisztus által. Ő általa kaptunk hitben a szabad utat ahhoz a kegyelemhez, amelyben vagyunk és dicsekszünk. Azzal a reménységgel is, hogy részesülünk az Isten dicsőségében. Jézus békességet hozott nekünk az Úrral, és ezek nem új dolgok. De hiszem, hogy amikor azt írja Timóteusnak Pál, hogy növekedjetek a kegyelemben, akkor mindig ehhez a kisiskolás, mindig vissza kell mennünk elsőbe. És olyan elcsépeltnek tűnik, hogy hát ezt már tudom, hogy ezt tanultuk, mikor megtértünk, és annyira lelkesek voltunk, de mindig ide kell visszamenni, mert itt tudunk megmaradni mindig a helyes szívállapotban, mindig van üzenete a keresztnek. A kereszt sohasem lesz uncsi vagy elcsépelt. Még öreg, idős korunkban is, amikor már sok mindent átéltünk, akkor is lesz üzenete a keresztnek. Akkora mélység van a kereszt üzenetében, hogy az nem csak abban merül ki, hogy mehetek a mennybe, hanem a sokkal többet ad. És például a békesség, mint olyan, hogy meg leszünk békéltetve az Atyával, ezt a békességet, ezt minden nap tapasztalhatjuk, és megnézhetjük, hogy az életünk mely területén. Hogy ki ez a békesség? Ki élvezheti ezt a békességet? Zsoltárok 4:9. Békében fekszem le, és el is alszom, mert csak te adod meg, Uram, hogy biztonságban élhessek. Tehát, aki alszik, egyszerűen csak alszik. Az Úré békességet szerzett Jézus az Atyával, mert engedett a szívében Istennek, és az alvásban is ott van. Aki alszik, egyszerűen csak alsz, és én azon gondolkodtam sokszor, már így biztos nektek is megfordult a fejetekben, hogy hány órán keresztül ki vagyok szolgáltatva így mindennek, minden történésnek. Nyilván napközben is ki vagyok szolgáltatva annak, hogy a testem úgy működjön, ahogy, de akkor tudatomnál vagyok legalább. de éjszaka, hogy elrepül az az idő, és nem tudok vigyázni magamra. Hogy ez a teljes kiszolgáltatottság az Úrnak. És ő ott van. Lefekszem, alszom, és fölébredek, mert az Úr támogat engem. Ez a 3-6. Zsoltárok 3-6. Lefekszem, alszok, és fölébredek. Lefekszem, alszok, és fölébredek. De miért? Hogy fölébredek. Hogy egyszer tényleg fölébredek? Mindig fölébredek? Az Úr támogat engem. Azért ébredtem fel 36 éven keresztül minden reggel, mert az Úr úgy döntött. Mert ő támogat engem. Zsoltárok 34:15. Hagyd fel a rosszal, és cselekedj jót, törekedj a békességre, és kövesd azt. A békességet lehet követni. Amelyik azt írja, hogy keresd a békességet, és kövesd azt. Volt egy ilyen fordítás. A békességet lehet követni. 35-27. A Zsoltárok 35-27. Újjonganak, örüljenek, akik igazamat kívánják. Beszéljék mindenkor, hogy nagy az Úr, aki szolgálja javát akarja. Ezt nem. A kereső programban szerintem más fordítással írja, és ez nem így van. Szerintem a java helyett ott a békességét akarja, a békét akarja. És mert azt írtam ide gondolatnak, emelni az igemes mellé, hogy Isten vágyik arra, hogy adja nekünk a békességét. Hogy ő... Igen? Na akkor azért. Nagy az Úr, aki kívánja az ő szolgájának békességét. Na, aha. Köszönöm. Hogy a békességet szeretné adni nap mint nap. Szeretné, hogy megtapasztaljuk. És hiszem, hogy amikor így a dimenziók között különbséget teszünk, hogy vannak különbségek, amikor mélységekben, ahogy megéljük az Úrral való kapcsolatunkat. És annak attól függ, hogy milyen mélységben járunk, hogy az előzmények, az előző bibliaóra, hogy milyen bálványokat vagyunk hajlandóak ledönteni azért, hogy Isten aztán a helyét elfoglalja ott a trónon. És attól függően, hogy mennyire mélyen engedem, hogy aztán ő el is foglalja azt a helyet. És akkor megtapasztalhatok olyan dolgokat, amiket így szavakkal lehet, hogy más fogalmakat nem is használok már később, amikor ugyanazt elmondom, úgy tűnik, hogy ugyanazt mondom el, és ugyanazokat a szavakat használom, de mégis én tudom, hogy az mögött sokkal több van. Mint amikor Jobb mondta, hogy eddig csak hírből hallottam, de most már a saját a szemeimmel látlak téged. És... erre akar, hiszem, hogy Isten így meghívni minket, hogy merjünk odaadni neki még többet. Gyertek velem! És én is akarok magunkat így meghívni, kihívni, hogy akarjunk többet az Úrból, így soha ne elégedjünk meg, mert mindig többet akar adni, mint amit mi azt valaha is elképzeljük. Mindig többet. Le fog nyűgözni bennünket, mint a békességgel is. Zsoltárok 37:11. Az alázatosok öröklik a földet, és teljes békességet élveznek. Mit ír a Károli Erzsi néni a 37:11-ben? A feridek pedig öröklik a földet, és gyönyörködnek nagy békességben. Igen. Lehet, hogy kihozom majd a Károli. Kata, van a bent a fésülködő asztalon egy biblia, kicsi családa. Azt idehoznád, elég ilyen szakadozott. Mert azt írtam benne, hogy a békességben gyönyörködni is lehet. Hogy gondoljunk valami olyasmire, ami a gyönyörűséget okoz nekünk. amiben így gyönyörködünk, hogy szép, és vagy csak örvendezünk, hogy ez a békesség valami olyasmi, amiben szintén gyönyörködhetünk, és nem tudjuk, miről beszélünk most, akkor kérjük meg az Urat, hogy mutasd meg. Hadd tudjam, hiszen olyan egyszerű, csak kérni. Kérhetem. Köszönöm, igen. Zsoltárok 55-19. Megszabadítja lelkemet a békességre, megszabadítja lelkemet békességre a rám támadó hadtól, mert sokan vannak ellenem. Ez megint annyira így élveztem a készülődést is, hogy a két óra teljesen egybe kapcsolódik, hogy a test cselekedetei meg a lélek gyümölcse. És egyik a másikra épül, ahogy megtisztul az Isten temploma ott a szívben, a bálványoktól rögtön helyét veszi az Úr, hogyha mi azt engedjük. Hogy a békességre szabadít meg, megszabadított a bálványoktól, és ott háborúság volt, ott egy zaklatottság volt, amikor bálványok vannak, azok nem adnak nekem megelégedést, azok nem adnak megnyugvást, mint Jézus mondja, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettek, mert én megnyugvást adok nektek. Hogy ő megszabadított a békességre, hogy azt, amit keresek, keres az ember, akár nem hívő, akár hívő, de sokan nem hívők is, keresi a megelégedést, keresi azt a békességet, nincsen csak Jézusban. És ő megszabadít a békességre. És annak ellenére, hogy rám támad egy egész had, egy egész hadsereg, és sokan vannak ellenem, hogy megy a háborúság értem, legyen a szellemi harc, legyen az egy valós konfliktus a mindennapokban, de ennek ellenére ő, tehát jó tudni, az igéből már akkor látjuk, hogy ő tisztában van vele, sokan vannak, és mégis az uralma alatt tartja ezt az egészet, és ő így is képes nekem békességet adni, és nem a körülmények változnak. Mert a had az ott van körülöttem, a harc. Zsoltárok 119-165. A te törvényed kedvelőinek nagy békességük van, és nincs bántódásuk. Tehát ki még a békesség? A törvény kedvelőinek. És van egy ígéret is, ami ezzel jár, hogy nincs bántódásuk. Ez azt jelenti, hogy soha nem ér kár. Nem azt jelenti, hogy nem ér engem majd soha kár. De nincs bántódásom, ami Isten szerint, ami úgy gondolná az Úr, hogy engem az rombolna, azt ő nem engedi. Hogy a menny szemszögéből, hogy ami akadályozná az én megszentelődésemet, azt ő távol tartja tőlem. A törvény kedvelőinek is, azok is tapasztalhatják ezt a békességet. Ézsaiás 54-13. És minden fiaid az Úr tanítványai lesznek, és nagy lesz fiaid békessége. Tehát kié még Isten békessége? Akik a tanítványai, az Úr tanítványai. Tudjuk, hogy Jézus a békesség fejedelme. Azt is írja az ige. Az Ézsaiás 57-19 belapozzunk, nem is kell sokat mennünk. Megteremtem ajkaikon a hálának gyümölcsét, békesség, békesség a messze és közelvalóknak, így szól az Úr, én meggyógyítom őt. Ő meggyógyítja, és békesség lesz. És van még egy igevers, ami... Igen, megkeresem. A Zsoltár 38-4. Nem is egy, hanem kettő. Nincs épség testemben, a te haragodtól nincs békesség csontjaimban, vétkeim miatt. És a 85.11, a Zsoltárok 85.11. Irgalmasság és hűség összetalálkoznak, igazság és békesség csókolgatják egymást. Tehát, ha már így ennek a gondolatnak az alapján végezzük ezeket a leltárokat, hogy megnézzük a test cselekedeteit, meg a lélek gyümölcsét, és visszagörgetjük, hogy mi lehet a hazugság, és az igazság fényében akkor így felszámolunk avval. Ha nincs békesség, akkor feltehetjük ezt a kérdést is, hogy lehet, hogy valamiben vétkezem, és azért van ilyen háborog a lelkem, azért nincs nyugalmam. Mert látunk erre pozitív példát is, hogy mint amellett, hogy ha meg az Úrral járok, akkor jön a békesség, hogy igazság és békesség csókolgatják egymást. Tehát ezek kéz a kézben járnak. Hogy az igaz úton járok, akkor azzal a békesség jár. Náhum 1.15. Ez egy kis proféta. Nem értem fel az oldalszámot, de ahogy megtalálom, akkor mondom, hogyha valaki keresi. Náhum 1.15-öt mondtam. 1.15, igen. Íme a hegyeken örömhírhozónak lábai, békességet hirdet. Ünnepeld, Júda, ünnepeidet. Fizesd le fogadásaidat, mert nem vonul át rajtad többé a semmire kellő mindenestől kiirtatott. Tehát ez a lényeg, hogy íme a hegyeken örömhírhozónak lábai, békességet hirdet. És mi is ilyen örömhírhozóak vagyunk, ezek az örömhírhozók, és a békességet lehet hirdetni, az evangéliumot. Náhum 1.15. Nálad 2.1? Aha. Aha. Vagy átfogós gondolom is. Aha. Na, jó. Egy Tesztalonika 5.23. Maga pedig a békességnek Istene szenteljen meg titeket mindenestül, és a ti egész valótok, mind lelketek, mind testetek fedhetetlenül őriztessék meg a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Ő az, aki elhívott titeket, és ő meg is cselekszi azt. Maga pedig a békesség Istene szenteljen meg titeket. Tehát ő a békesség fejedelme, a békesség Istene. Ez olyan, mintha kitől kérhetném a legfinomabb csokit, hanem a világ legnagyobb csoki gyárasától, akinek a világ legjobb, legminőségűbb csokia van, a legingyencebb mindenféle ilyen-olyan különlegességek, ha megtehetném, de nem tehetem meg, ha megtehetném, akkor a legnagyobb örömmel mekkora kiváltság lenne, hogyha megjelenne, és azt mondja, itt van Györbe, és akkor sorsolás is mehetek is tőle. Ő a legalkalmasabb személy arra, hogy mindenfajta csokit találok ott. Mert ő a legfőbb fej a csoki gyárasok közül. Hogyha azt mondom, hogy ő a békesség fejedelme, ő a békességnek az Istene, nincsen békesség rajta kívül, ami jobb vagy nagyobb lenne. Mert ő az Istene a békességnek. Hiába ígéret számomra, hogy bármi is majd békességet ad, egy kapcsolat, egy barátság, egy új munkahely, ezek mind-mind azok a hamis ígéretek. amiket a gonosz próbál nekünk adni, és egy bálványt becsempészni a szívünkbe, a trónra. Az, a békességnek az Istene az elég békességet ad. És a lehető legtöbbet. És látjuk, hogy az életünk minden területén szeretne békességet adni. Az alvásban kereshetem a békességet, vágyik arra, hogy adja, gyönyörködhetem benne. A békességre meg szabadít, hogyha még nincsen, akkor ő szabaddá tesz arra, hogy megtapasztaljam. Mert ha az igét olvasom, akkor is megtapasztalhatom a békességet. Vagy ha nem tudom, hogy mi az útja, akkor jövök az igébe, mert azt olvastuk, hogy a törvénykedvelőinek békessége van. És az Efézus 6:5-ben ti szolgák engedelmesek legyetek a ti test szerint való uraitoknak, félelemmel és rettegéssel szívetek egyenességében, mint a Krisztusnak. Ez nem az. És felsorozván lábaitokat a békesség evangéliumának készségével. Az evangélium, amit hirdetünk, ez a béke, a békesség ugye, hirdetői is vagyunk, ez az evangélium hirdetői, mert az evangélium a békességet hirdeti, azt a békességet, amik nekünk van már az Atyával. És fel is sarúzhatjuk a lábunkat a békesség evangéliumának készségével. Ebben is Isten akarja, az evangelizálásban is akarja adni, hogy örömünk legyen, hogy a békességet hirdetjük. És a kedvenc igeverseim, a János 14:27. Békességet hagyok néktek, az én békességemet adom néktek, nem úgy adom én néktek, amint a világ adja, ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen. Hát ez egy nagyon fontos igevers szerintem, ezzel, hogy nem úgy adom én néktek, amint a világ adja. Vágyunk a világ békességére, talán tapasztaltunk is meg nyugalmat, egy hamis biztonságot, lehet, hogy ez a békesség érzelemmel jár, vagy egy hangulattal, egy hangulat megtapasztalás, amit mindig szeretnénk generálni, és oda térünk vissza, amikor ezt tapasztaljuk. De azt írja az ige, hogy nem azt a békességet adja, amit a Jézus, amit a világ ad. Hogy engedjük meg, hogy a gondolkodásmódunk egy kicsit, nem kicsit, teljesen átreformálja ebben. Hogy kérjük őt, hogy mit gondol ő arról, hogy milyen, hogy a békesség milyen. És ő békességet hagy nekem, és az ő békességét, ami neki van, szó szerint, ami neki van. És ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen. Miért nyugtalankodna a szívem? Azért, mert Jézus kéri azt a békességet, amiben én bízok. Az csak oda. Mert amíg én azt szorongatom, nem tudom megtapasztalni azt, amit ő ad. És ezért félnék, és ő tudja, hogy én félek azt elereszteni. Félek azt odaadni. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek. Egy nyugtalanságot okoz, mert el akarja venni azt, ami ott nekem fontos szerepet tölt be. De ő, amit tanultunk az előző órán, leleplezi. Leleplezi a hazugságot, a bálványokat. És engedjük meg, hogy ő a szívünk trónjára kerüljön, mert a feje tetejére fordítja az életünket, és le leszünk nyűgözve tőle, hogy ő mit csinál. A János 16.33. Azért beszéltem ezeket néktek, hogy békességetek legyen én bennem. E világon nyomorúságotok lészen, de bízzatok, én meggyőztem a világot. Ez egy nagyon furcsa ellentmondásnak tűnő dolog. Nyomorúság és békesség egyszerre. Utáljuk. Köszönöm, Uram, én a B változatot szeretném. Békesség, békesség. A nyomorúság nincs benne. De azt mondja, hogy azért beszéltem ezeket néktek, hogy békességetek legyen én bennem. Mi változik? Nem a nyomorúság része változik meg, hanem az változzon meg, hogy mindezt Jézusban keressük. Mindig Jézusban keressük a békességet. És megint vissza, ha nincs, hoppá, akkor nem Jézusban vagyok. Piros lámpaként villogjon. Hol vagyok most? Róma 8.6. Mert a testnek gondolata halál, a lélek gondolata pedig élet és békesség. Ugye ez mind a lélek munkája, a gyümölcs termés, és az ő gondolata az élet és a békesség. Róma 12.18. Ha lehetséges, amennyire rajtatok áll, minden emberrel békességesen éljetek. Na erre már rögtön hallom a kifogást, akár a sajátomat is. Hát ennyit el tőlem. Na, nem erről beszél itt. Hogy bocsánat, nem vagyok többre képes. Amennyire rajtam áll. Ez lefordítva akár, hogy majd a békességes tűrésről, vagy a türelemről, ha beszélünk, akkor visszatérünk erre újra, hogy megtettem mindent azért, hogy békességben legyek valakivel? Róma 14.17. Mert az Isten országa nem evés, nem ivás, hanem igazság, békesség és Szentlélek által való öröm. Én úgy éreztem már így a napokban, amikor készültem, hogy minden az igében a békességről szól. Én nem is vettem észre, hogy ennyi van a békességről. 290 igevers volt, csak a békesség szóra, de a toldalékolt formáit még nem is vettem. Csak a békesség szóra volt 290 az egész Újszövetség, Ószövetségben. És az igazság, igazságon van Krisztusban, követte a békesség, és azt követi a Szentlélekben való öröm. Milyen jó, nem? Mekkora áldás. Szentlélekben való öröm. Úgy vagyok vele, hogy Uram, adjál még többet belőle, hadd tapasztaljam ezt. Szentlélekben való öröm. Róma 14.19. Ez már a békességes szülés, és ne ezt nem érek. Majd a következő időnél. És aztán a békesség Istenet tesz dolgokat az életünkben. Filippi 4.7. Bocsánat, bírjátok még? Bírjátok? És az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Az Istennek békessége, ami minden értelmet felülhalad, tehát igazából nagy naivitás lenne ezeket most kifejezni szavakkal, hogyha még minden értelmet felül is halad. Tehát lehet, hogy az angyali nyelv az képes lenne, vagy nem tudom, majd a mennyben ezeket így jól tudjuk majd definiálni, vagy meglátni már akkor. meg fogja őrizni, ez a békesség, ez megőrzi a szívünket és a gondolatainkat Krisztus Jézusban. Mert ugye azt mondtuk, hogy ott találjuk Jézusban az ő békességét, amit nem a világ ad. És ez a békesség, ez ott megőrizi a szívünket és a gondolatainkat Jézus Krisztusban. És itt felmerült megint az, hogy a szívünk és a gondolataink. És békességem? Nincs békességem? Akkor megint ugye görgetjük vissza, mit hiszek el, milyen hazugságot. Nincs békességem? Hoppá! Milyen gondolataim vannak? Hoppá! Mi van a szívemben? És akkor lehet a lépést kijavítani. Filippi 4.7. 4.7 az most volt? Igen. 4.9 akartam mondani. Az is volt, nem? Igen. Amiket tanultatok is, el is fogadtatok, hallottatok is, láttatok is én tőlem, azokat cselekedjétek, és a békesség Istene veletek lesz. Ez jó ígére. A békesség Istene velem lesz. Én nekem csak ahhoz kell ragaszkodnom, amit tanultam, amit olyan egyszerű. Ha egyszerűen mondta valaki, keresem az Urat, és Isten nem mutat semmit. Akkor tegyem azt, amit meg már eddig mutatott. Akkor nincs szükségem másra. Mit mutatott eddig, mik az általános dolgok, olvassam az igét, járja a közösségben, imádkozzam. És a békesség Istene velem lesz, mert ezt tanultam. Nagyon jó zárás. Már a béketűrés majd még a kicsit, hogy írjuk. Mit tett Isten a békességet keresőkkel? Most visszamegyünk Asa királyhoz, és nem hiszitek el, de ebben még mindig van, ebben a történetben. Ez a 2 Krónika 14.1, ugye? Jobban két bibliában keresem ki, mert előbb ezt olvastam, ebben most jobban kitekintem magam. 2 Krónika 14.1. A végén azt olvashatjuk, 15-ösnek a végén, a 15-19. Nem volt háború Asza uralkodásának 35. évéig. És a 15-15-ös végénél, tehát a 15-15-ös vége, de elolvashatom az egész igeverset, örvendetett egész Júda az eskünek, mert teljes szívvel tettek esküt, és egy akarattal keresték Istent, és meg is találták. Az Úr pedig nyugalmat adott nekik mindenfelől. Tehát a békességnek az elején beszéltük, a békesség ellentéte a háború. Nem volt háború, nyugalmat adott. És mit tett Asza? Ő így Isten kihívta, ő ment, ő még többet akart, még többet akart. És Asza elbánt a bálványokkal, és békesség lett. Az igazság és békesség csókolgatják egymást. És ezt teszi Isten azokkal, akik békességet keresnek. 1 Krónika 12-17, valamiért kirobírottam. Na, menjünk át a hosszú tűrésre gyorsan. Béketűrés, türelem, békességes tűrés, türelem és hosszú tűrés, ez a három szó. Nyugodtan meg, amikor gondolod, Jó, mennek kell menni. Na akkor felolvasom az igeverseket, írjátok le, jó? Aki még marad. Hallottam valami telefon hangot, de ez az enyém lehet. Ja, te nyugtél. Ja, hát a pettyégést hallottam. Isten békességes, tűrő és türelmes. Ez úgy fordítottam, ezt ilyen furcsa, ez a békességes, tűrő, így volt az igében. Szó szerint tűr a békéért. És ő tűrt a békéért, az én békémért az atyánál. Hogy az atyával, ő tűrt. És mi, ha valamit utál az ember, tűrni másokért. Még tűrök magamért, azt is a határral, és nagyon hamar feladom, de másért tűrni az ember nem hajlandó. De ebben mutatkozik meg Isten szeretete, hogy ő tűrt, értem. Róma 14:19, ezeket leírjátok le, nem olvasom már föl. Így ez ilyen a törekvésről szól, hogy törekedjünk a békességre, de ez a törekvő, ez a mai világban mindenki törekvő. Csak ide értem, hogy miben vagyok törekvő. Arra összpontosítom az energiámat a törekedésben, hogy a békesség béketeremtő legyek. Kiengednétek hogy hívják ezt át? Bocsánat. Nyugodtan már Katát, meg az összes gyerekem fel eszembe jutott. Korintus 4:12, 1 Timóteus 6:11, ezeket otthon így átnézhetitek. 1 Timóteus 6:11. És a Zsidók 10:36. És a Róma 15:4-5. Róma 15:4-5, azt hiszem ez az, ami igazából akkor csak ezt erről beszélünk, és aztán vége. Róma 15:4-5. A türelem és a vigasztalás Istene pedig adja meg nektek, hogy kölcsönös egyetértés legyen közöttetek Jézus Krisztus akarata szerint. Hogy egy szívvel, egy szájjal dicsőítsétek a mi Urunk Jézus Krisztus Istenét és Atyát. Tehát a béketűrés, a türelem Istene. Ő képes megadni nekünk, hogy kölcsönös egyetértés legyen. Mert utálunk tűrni, mindig a másiknak kéne változni, és ezért nem egyezünk. De a türelem és a vigasztalás Istene azért szükség, azért hiszem, hogy hozza a vigasztalást, mert amikor tűrünk, akkor sokszor vigaszra szomjazunk. Igaz? Hogy így olyan vigasztalunk. De ő a türelem és a vigasztalás Istene, és ő meg fogja adni azt, hogy egyetértés legyen köztünk, ami nem jelenti azt, hogy én nekem ne kelljen elszenvednem esetleg kárt a másiktól, ami valójában a menny tekintetében nem, tehát a menny fényében nem kár, mert a megszentelődésemben nem akadály. És Istennek ez a célja, hogy mi hasonlóvá legyünk, az ő képére formálódjunk. Hogy egy szívvel és egy szájjal dicsőítsétek a mi Úrunk Jézus Krisztus Istenét és Atyát. Nem ez a mi vágyunk is, ez a mi szívünk. Hogy így dicsőítsük a mennyei Atyánkat. És a Róma 16:20. A békesség Istene pedig összezúzza a sátánt lábatok alatt hamarosan. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme legyen veletek. Ez olyan érdekes, hogy a békesség Istene zúz. Békesség Istene zúz. Mert már avval összezúzta a sátánnak, hogy békességet hozott. Mert a sátánnak a terve az az volt, hogy elveszítse Jézust is, és minket is. De ezzel a békességgel Jézus győzött. Már legyőzte a világot. És ez a békesség Istene, ő összezúzza a sátánt a lábunk alatt, de a mi lábunkat kell rátenni. És rögtön eszembe jutott, amikor az egy Mózesben ő a fejedet tapossa, te meg a sarkát mardosod. A sátán csak arra képes, hogy a sarkunkat kicsit megmardossa, de mi a fejét tapossuk. Ezt Jézusra mondja, de itt ennek a fényében a békesség Istene pedig összezúzza a sátánt a lábatok alatt. Hogy így merjük oda tartani a lábunkat, még ha mardosást is érzünk, mert ő fogja összezúzni a lábunk alatt. Ez nem rólunk szól. Csak akarja, hogy részesei legyünk, hogy lássuk, és ne ijedjünk meg azoktól a marásoktól ott a sarkunkban. Hosszú szűrés. Én azt gondolom, hogy mindig az az igevers jut eszembe, hogy aki elhagyta apját, anyját és fitestvérét, meg lánytestvérét, hogy így senki nem... Nincs az, akinek kapni 100 annyit vissza, ez valami, ez a lényeg, hogy itt Isten itt soha nem az adósunk, soha nem lesz az adósunk nekünk, mindig mi tartozunk neki, nem fog csalódást okozni soha. Jézus, kérlek, hogy rejtsd le szívünkben ezeket az üzenetet. Szóval fog állnom, hogy mi van kinek az esküjük. És kérlek, hogy az kavalodanod meg bennünk az igét, és te elevened meg bennünk személy szerint. Te szeress rajtunk keresztül, te így likvidáld a bálványokat a szívünkből, te tűrj hosszan rajtunk keresztül, és mutasd meg a hatalmadat abban az egységben, az egyetértésben, hogy egy szívvel és egy szállal dicsőítsünk. És te zúzd össze a sátánt a lábunk alatt. Amen. Végezz. Ja, igen.